ہجوم ہو گے دیوانو، بچل جاؤ بچل جاؤ بچل جاؤ، تمہارا آج کیا پر آنے والا ہے، نور ہے زمانہ شبیش بے ولادت، نور ہے زمانہ شبیش بے ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا، پردہ اٹھا ہے کس کا، شبیش بے ولادت، آئی نہیں حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نہیں حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگے بدلا بدلا بدلا، رنگے بدلا بدلا، شبیش بے ولادت، شادی جچی ہوئی ہے، بجتے کے شادیاں ہیں، شادی جچی ہوئی ہے، بجتے کے شادیاں ہیں، دولہا بنا وہ دولہا دولہا بنا وہ دولہا دولہا، شبیش بے ولادت، پیارے نبی ان اول تیری جنت کے صدقے، پیارے نبی ان اول تیری جنت کے صدقے، چمکا دیا نصیبا چمکا دیا نصیبا، شبیش بے ولادت، روح الامین گاڑا گاڑا بیٹی چھت پہ جھنڈا، روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، ارشنا فریرا ارشنا فریرا، شبیش بے ولادت، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا، السلام والسلام علیکم یا رسول اللہ، السلام والسلام علیکم یا حبیب اللہ، دو جہاں کے شاہ کی شاہی سواری آ گئی، دو جہاں کے شاہ کی شاہی سواری آ گئی، دو جہاں کے شاہ کی شاہی سواری آ گئی، دو جہاں کے شاہ کی شاہی سواری آ گئی، رحمتوں کے وہ خزانے اب لٹاتے جائیں گے، نور والا آ جا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا، پڑھو السلام والسلام علیکم یا رسول اللہ، السلام والسلام علیکم یا حبیب اللہ، صبح صادق ہو گئی تب آمنہ کے گھر چلے، صبح صادق ہو گئی تب آمنہ کے گھر چلے، صادق ہو گئی تب آمنہ کے گھر چلے، صبح صادق ہو گئی تب آمنہ کے گھر چلے، نور کی برسات ہوگی ہم ناپ جائیں گے، نور والا آیا ہے، نور لے آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا، السلام والسلام علیکم یا رسول اللہ، السلام والسلام علیکم یا حبیب اللہ، حشر میں زیرے لوائے حمد اے عطار غم، حشر میں زیرے لوائے حمد اے عطار غم، ناتے مکان مدینہ گنگناتے جائیں گے، اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانہ، اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانہ، بچل جاؤ بچل جاؤ بچل جاؤ، تمہارا آج کیا پر آنے والا ہے، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، فنور کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، سب مل کر بولو مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا، ہاتھوں کو اٹھا کر مرحبا، لہرا لہرا کر مرحبا، پرچم لہرا کر مرحبا، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا گے، نور والا آیا ہے، نور لے آیا گے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا، پڑھو السلام والسلام علیکم یا رسول اللہ، السلام والسلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام والسلام علیکم یا رسول اللہ، السلام والسلام علیکم یا حبیب اللہ۔